بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنادلي على درسيت يا السيرة النبوية بتي كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد ابن عفيفي الباجوري الخضري رحمه الله تعالى. تكيو بعدو تكو كوني غزوة أحد، تكو كتك غزوة يا أحد. نعم، اقرأ بارك الله فيك. هذا خبار يوهي أو جامب لكوهيفي، هذا pia naweza kusema yafahamu vyema haya, yafahamu vyema haya. Walamma kutila hamalatu liwai min almushrikin, wakati walipouawa wenye kubeba bendera katika washirikina. Walamma kutil hamalatu liwai min almushrikin, wakati walipouawa wenye kubeba bendera katika washirikina. ولم يقدر احد على الدنو منه, لا hakuweza yoyote ndio kuisogelea hiyo bendera. ولم يقدر احد على الدنو منه, لا hakuweza yoyote juu ya kuisogelea hiyo bendera. ولوا الادبار, waligeuza migongo, yani wakaanza kukimbia. ونساؤهم يبكين, na wanawake wao wanalia. Wayuwalwilna, na hali ya kuwa wanalia na hali ya kuwa wanaomboleza. Yabkin, hali ya kuwa wanalia. Wayuwalwilna, na wanaomboleza, wanalia na huku wakiomboleza wake zao hawa washirikina, kwa sababu tayari Waislamu walikuwa tayari washapata ushindi kwa muda mfupi tu. Kwa namna mashambulizi yalivyokwenda, Waislamu tayari walikuwa washashinda katika jambo lile. Na hili amelizungumzia Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kwamba dakika ya mwisho mambo yaligeuka. Anasema watabi'ahumul muslimun yajma'una alghanaima wal aslab, wakawafuatia wao Waislamu hali ya kuwa wanakusanya ghanima, wanakusanya ngawira. والأسلاب نا سلب, سلب نزله نزله مالي ذا علي زنازو مبيجناجي كما في السلاح نغوه ذاك زله ذا كما ندروع الترس نغاو إلي سلاح ذاك نغوه ذاك ذا شوما نغوه ذاك ذا فيتا لكلا كتو جاك نيمواك تاتيكا فيتا يلقوا inakuwa man qatala qatilan falahu salabuhu, mwenye kumuua kafiri mwenye kupigana vita basi ni vyake yeye, ni yake salabu yake, vile vitu vyake. Kwa Waislamu wakawa wanakusanya ngawira na aslabu zile salabu, kwa maana tayari wale wanakimbia wanakwenda zao, wanatupa vitu vyao, wengine wameanguka wamekufa, Waislamu wanawafukuza kwa nyuma. Falamma raa dhalika arrumatu, walipoliona hilo wale wapiga mishale watu 50 ambao waliwekwa pale juu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba msiondoke hapa, ni mamoja tumeshinda au tumeshindwa, msiondoke hapa. Wale walipoona jambo hilo, falamma raa dhalika arrumatu, walipoliona hilo wale wapiga mishale, alladhina yahmuna dhuhura almuslimina fawqa aljabal, ambao wanawahami waislamu juu ya jabali. Alladhina yahmuna dhuhura almuslimin, ambao wanayahami migongo ya waislamu. Fauqa aljabal, juu ya jabali. qalu ma lana fi alwuqufi min haja, wakasema hatuna sisi haja yoyote ya kusimama. Tusubiri nini hapa? Ma lana, hatuna sisi fi alwuqufi ya kusimama, min haja, haja yoyote, hatuna sisi haja yoyote ya kusimama hapa. Vita vimshaisha, wale wanakimbia. Wanasu amra sayyidi alhakim sallallahu alayhi wasallam, na wakaisahau amri ya bwana mwenye hikma mtume sallallahu alayhi wasallam. Waliambiwa msiondoke hapa, kaeni hapa hapa, wakaisahau amri hiyo. Fadhakkarahum raisuhum bihi, akawakumbusha wao kiongozi wao kwa hilo. Yule kiongozi akawaambia, jamani, tuliambiwa sisi tusiondoke hapa, ni mamoja tumeshinda au tumeshindwa, hapa tusitoke. Kiongozi wao akawakumbusha jambo hilo. Falam yaltafitu, hawakumtazama. Wamtalaku yantahibun, na wakaondoka hali ya kuwa wanachukua ngawira. Wateremka na wao kwa wanakusanya ngawira eh? Ama raisuhum fathabat, ama kiongozi wao alithibiti, alibaki pale. Wathabata maahu qalilun minhum, na wakathibiti pamoja naye watu wachache katika wao, watu wachache wakathibiti pale. Falamma raa Khalid ibn al-Walid ahadu ruasai al-mushrikin, alipoona Khalid ibn al-Walid mmoja katika viongozi wa washirikina, khuluwa al-jabal min ar-rumat, kuwatupu jabali na wale wapiga mishale, kwamba hakuna mtu pale, wabaki watu kidogo. Intalaqa bi ba'd al-jaysh, alikwenda na baadhi ya jeshi. Faqatala man thabata min ar-rumat, akawaua wale waliothibiti pale, waliobakia katika wale wapiga mishale. Wa ata almuslimina min waraihim, na akawajia waislamu kwa nyuma yao. Wa hum mushtaghiluna biduniyahum, na hali ya kuwa wao ni wenye kushughulika na dunia yao. Kwa maana sasa waislamu wakawekwa kati hawa, maana sehemu ya kukimbilia, upande wa kukimbilia ni upande wa kwenda Jurf, ambayo ni upande wa kaskazini magharibi mwa Madina. Kwa hiyo washirikina walipotupa vitu vyao, walipoona mezidiwa, wakawa wanakimbia sasa, wanakimbia zao wanakwenda, waislamu wakawafuata kwa nyuma. Khalid ibn al-Walid akazunguka yeye na kikundi katika jeshi lake la washirikina, wakawazunguka kwanza, wakawaua wale rumati, alafu wakawazungukia, wakawa sana wao wanawafukuza waislamu kwa nyuma. Wale washirikina wakageuka wakasimama sasa, ikawa wapigana sasa, waislamu wamekuwa kati, huku kuna watu na huku kuna watu, huku kuna jeshi la Khalid ibn al-Walid na huku kuna wengine. Mapambano yakaiva pale, nasalullah alafia wassalam. Falamma raau dhalika albalaa duhishu, wakati walipoliona balaa hilo walishangazwa, waislamu wakahamaki sasa. Wataraku ma biaidihim, na wakaviacha vile vilivyo katika mikono yao. Kule mpangilio pia wa safu za mapigano ukabadilika, ikawa hakuna mpangilio tena, washapoteza mwelekeo. Falamma raau dhalika albalaa, walipoliona balaa hilo, duhishu, walishangazwa. Wataraku ma biaidihim, na wakaviacha vilivyopo mikononi mwao. Wantakadhat sufufuhum, na zikachanguka safu zao. Wakhtalatu min ghairi shiarin, na wakachanganyikana pasi na kutambua, kakuna mchanganyikano watu watambuani. Hatta sara yadribu ba'dhum ba'dha, mpaka wakawa baadhi yao wanawapiga baadhi nyingine, watu wanapigana ovyo yani. Sasa warafaat ihda nisa'il mushrikina liwa, na akanyanyua mmoja katika wanawake wa washirikina, akanyanyua bendera. Fajtama'u hawlahu, washirikina wakakusanyika kando kando ya ile bendera. Hawlahu ay hawla liwa'i, dhamiri ni katika liwa'i. Wa kana min almushrikin, na alikuwepo katika washirikina, rajulun yuqalu lahu ibn qami'ata, alikuwepo katika washirikina mtu mmoja akiitwa ibn qami'a. قتل مصعب بن عمير صاحب اللواء اليمو مصعب بن عمير يليم بندره ومشك بندره مصعب واشاع ان محمدا قد قتل لا كينز خبري كما متوم محمد صلى الله عليه وسلم ameuawa wakafanya propaganda pale washirikina sasa ili kuchafua mazingira wakaeneza uvumi kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshauawa fadakhala alfashal fi almuslimin ukaingia uoga kwa waislamu hatta qala ba'dhum ala ma nuqatil mpaka wakasema baadhi yao tupigania nini idha kana muhammadun qad qutil atakapokuwa itakikiwa muhammad ameuawa ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam akashauawa tupigania nini tena farji'u ila qaumikum yu'minukum rudini kwa jamaa zenu wakawape amani waqala jamaa lilkasema kundi jingine idha kana muhammadun qad qutil akiwa muhammad ameuawa faqatilu an dinikum basi piganieni dini yenu piganieni kuitetea dini yenu wakana min natijati hadha alfashal na yakawa matokeo ya uoga huu aninhazama jamaatu min almuslimin kushindwa kundi katika waislamu kwa maana kukimbia minhum alwalid bin uqba wa kharija ibn zaid wa rifa'a ibn almualla wa uthman bin affan wa tawajjahu ila almadina watu wakakimbia wakaondoka wakaenda zao madina watu hawa alwalid bin uqba ibn abi muayt خارج بن زيد رفاعة عثمان بن عفان وككيمبيا بالي ketika معركه ketika viwanja vile wakaelekea zao Madina Allah subhanahu wa ta'ala amenizungumzia tukio hili aliposema wa laqad sadaqakumullahu itahsunahum bi'idhnihi wallahi amesema kweli Allah jalla wa ala kwamba nyinyi mtashinda wakati mlipo wadhibiti wao kwa idhini yake mlipo mshawadhibiti nini mlipokuwa mkiwaua mlipo mkawadhibiti kwa kuwaua kwa sababu alhasu manake ni alqatl kama anavyoeleza Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa itahsunahum biidhni wakati mlipo wadhibiti kwa kuwaua wao kwa idhini yake Allah hatta idha fashiltum mpaka pale mlipopata woga watanaza'tum fil amri na mkavutana mkabishana katika jambo katika kutekeleza amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam mlibishana tubaki tusibaki wa asaitum min ba'di ma araakum ma tuhibbun mkayasi li amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwaonyesha yale ambayo nyinyi mnayapenda sababu minkum man yuridu dunya kuna miongoni mwenu ambaye anataka dunia wa minkum man yuridu al-akhirah na kuna miongoni mwenu anayetaka akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawapondoeni nyinyi na wao ili awajaribu wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin ba'da 'itaq Allah amewasamehe kametokea mambo ya tamaa hapo kidogo mlipoona mali nafsi ikawashinda khata mlizozana khata mliasi khata mlipatwa na woga yote ni katika akhta lakini laqad afa ankum wallahu dhu fadlin ala almu'minin Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye fadla kwa waumini amewasamehe kwa hiyo wamesameheka na haya hawana hakuna itabu tena kwamba masahaba walimuasi mtume haya masahaba walikimbia au walikuwa wataka dunia Allah ashayasamehe haya ule msiba uliowapata uliwatosha kisha asema itusidun kumbukeni mlipokuwa mkikimbia itusidun wala talun ala ahadin kumbukeni mlipokuwa mkikimbia wala hamumsikilizi yoyote hamumgeuki yoyote والرسول يدعوكم في اخراكم نهل يكون متوم صلى الله عليه وسلم انا وايت نيني كو nyuma yenu joni nyinyi mwenda mbio hamumsikilizi mtu itusidun kumbukeni mlipokuwa mnakimbia wala taluna ala ahadin wala hamumgeuki yoyote hamumsikilizi yoyote والرسول نحل يكون متومي صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم أنا ويت نيني كنمين فأثابكم غما بغم ألف وسلم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم فأثابكم غما بغم أنقالي امتحاني الله نسمى أكواب نيني حزني يوي حزني فموجنا حزني الباو هنا للمصاحبة فأثابكم غما بغم أكواب حزني يوي حزني فموجنا حزني كونيني أمي وابا حزني هي ناني حزني جاني أسمى لكي لا تحزنوا إلي مسي حزنك أمي وابا حزني إلي مسي حزنك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم إلي مسي حزنك ويليا لوفوتوا نيني وشيندي ولوبيتا wala ma asab wala ma asabakum wala kwa yale yale wasibu nyinyi wallahu khabirum bima ta'malun. Lazima urudi katika aqwali za ahli ilmi, maelezo ndio tafsiri ya Qur'an. Vipi awape huzuni juu ya huzuni ili msihuzunike? Siwapewa huzuni na jambo la kukuhuzunisha ili uendelee kuhuzunika, la, wanasema kwamba walipewa huzuni kubwa ili wafikia huzuni kubwa ili wasahau huzuni ndogo. Nawe huzuni yenyewe ni kuenea kuuawa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayari watu washajeruhiwa, watu wamepigwa vibaya, wengine wameuliwa, huzuni imeingia. Sasa ikaja huzuni kubwa zaidi ili wasahulishe hii huzuni ndogo, nayo ni kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameuawa. Wewe mathalan katika mambo ya kilimwengu ukipata mtihani, labda usikie kumetokea ajali, gari yako imepinduka, kuna familia, kuna hivi, utauliza vipi tairi ilipasuka huyu? Utauliza baada ya tairi? Utauliza baada ya injini ya gari? Au utauliza roho za watu? Sasa ukiambiwa watu wote wamesalimika, ah, alhamdulillah, hii ni gham bi gham, lakini likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asaba, hutafikiria vile vidogo, sio simu imepotea, hutavifikiria. Wewe utafikiria lile kubwa zaidi lililokusibu, ili yale madogo yawe mepesi. Kwa hiyo Waislamu wakapewa mtihani mzito wakati huo kubwa sana, kusikia kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa, ndio igham. Kwa hiyo zikaenea washaa, akaeneza habari anna Muhammadan qad qutil, kwamba Muhammad ameuawa. بل الله سبحانه وتعالى سيما فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم إلي مسيوزنك ويالي أما يموفوت نيني ولك ويالي أما يموسيب نيني والله خبير بما تعملون. لكن بعد يهاب بي ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. الله سبحانه وتعالى أكوتر مشيها baada ya ile huzuni akawateremshia amani nao ni usingizi. Kuna watu wakalala, yaghsha taifatan minhum, usingizi ambao uliwafunika baadhi yenu, kundi miongoni mwenu, ambao ziliwatia wasiwasi nafsi zao. Na kuna kundi jingine lilipata wasiwasi kwa sababu palikuwepo pia katika hao baadhi wanafiki walihudhuria vita, wacha wale waliondoka watu 300, kuna wengine walikuwepo na dhiafu kulubi pia walikuwepo. Hiyo ni mambo katika tafsiri katika suratu Ali Imran, inaelezea tukio hili kwa uzuri. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wakaanza kusema tutapigania nini sisi na hali ya kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshauawa. Wengine wakasema hapana, akiwa Muhammad ameuawa basi piganieni dini yake. Na kuna watu walitoka mbio, walikimbia kutoka pale kwenye vita mpaka Madina, wakaenda wakakaa siku tatu alafu ndio wakarudi. Nao kina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Siku moja kuna mtu mmoja alikuja pale Makka, akauliza hivi, hapa ni nani mwana wa chuoni wenu? Akaelekezwa ile pale alikuwa ni Abdullah ibn Umar, amekaa watu wamemzunguka. Yule mtu akaanza kusema Uthmani, lakini alikimbia vitani, alimkimbia mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ndiyo, alimkimbia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah ndiye aliyesema ولقد عفى الله عنهم Wacha hii, kuna aya nyingine inasema innal ladhina tawallaw minkum yawma iltaqal jam'an innama istazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhu. Hakika wale ambao walikimbia miongoni mwenu nyinyi siku yalipokutana majeshi mawili, makundi mawili ya Waislamu na washirikina, hakika hapana vingine, aliyewatelezesha, aliyewaingiza katika zalla hii ya kukimbia ni shaytani, kwa sababu ya baadhi ya wale waliyochuma, waliasi amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakaonjeshwa uchungu wa kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah amewasamehe wao. Sasa wewe unataka kusema nini? Wewe bedui umetoka huko ulikotoka, unataka useme nini hapa? Uthman amekimbia sasa. Walaqad afa Allahu anhum. Hilo ndio jawabu fupi kabisa. Lakini mpaka leo kuna watu wanaeneza habari hizi kwamba maswahaba walimkimbia walimkimbia Mtume sallallahu alaihi wasallam vitani. Vita vipi? Vita vya Uhud. Si aya ishakuja umesamehewa? Wale yule ambaye walikuwa wanampigania amewasamehe, kadhia imeisha. Naam. Kwa hiyo anasema walakinnahum istahyu an yadkhuluha, lakini wao waliona haya kuingia hiyo Madina, hao waliokimbia wakaona haya, tuko tumefuata nini sasa, alafu tutasema nini huko? Wakaona haya kuingia Madina, faraja'u ba'da thalathin, wakarudi baada ya nyusiku tatu, yani thalathi layali. Wathabata rasulullahi sallallahu alayhi wasallama wa ma'ahu jama'atun, akathibiti mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa pamoja na yeye, na hali ya kuwa lilikuwa pamoja na yeye kundi, minhum Abu Talha al-Ansari, miongoni mwa hao ni Abu Talha al-Ansari. Anas bin Malik au Anas radhiyallahu ta'ala anhu anasema walamma kana yawmu Uhudin, wakati ilipokuwa siku ya Uhud. Kwa hiyo hii hakuna takdiri ya fi ndani yake, sawa? Wewe unasema yauma Uhud, ilipokuwa ile siku ya Uhud, inhazama nnasu ani nabii sallallahu alaihi wasallam, walikimbia watu kumwacha mtume sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Talha baina yadayhi, na hali ya kuwa Abu Talha alikuwa yuko mbele yake, wa kana Abu Talha rajulan ramia, na alikuwa Abu Talha ni mtu wa kupiga mishale, shadidan naz'i, mwepesi mkali wa kuichomoa ile mishale, yufu haraka haraka, yusibu idharama, anapata kwa haraka pia. Fakana yamuru alayhi rajul wa maahu aljuba, alikuwa anapita mtu na hali ya kuwa yeye ana mfuku wa mishale. Fayaqulu lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam unthurha li abi talha, akipita mtu njoo njoo mpe Abu Talha hiyo mishale, anapewa Abu Talha. Wayushrifu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Abu Talha yarmi, na anatokezea anachungulia mtume sallallahu alayhi wasallam na Abu Talha, hali ya kuwa Abu Talha anapiga mishale. Thumma yasuddu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kisha anamzuia mtume, anamkinga mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na muhami. Wa yaqulu bi abi anta wa ummi la tushrif, anamwambia ya Rasulullah, nakutakia ukombozi na kutolea fidia wewe kwa baba yangu na mama yangu, usitungulie ya Rasulullah. La yusibuka sahmun min sihami alqaum, wasije usije kwa kupata wewe mshale wowote au chembe chochote katika vyembe vya hawa jamaa. Nahri duna nahrik, kitobu changu cha shingo yangu iko chini ya nahri yako. Alikuwa Abu Talha akimwambia hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam, wal hadithu akhrajahu ash-Shaykhani. Kwa hiyo anaeleza hapa miongoni mwa hawa alikuwa ni Abu Talha, istamarra baina yadayhi, aliendelea kuwa mbele yake mtume sallallahu alaihi wasallam, yamna'u anhu, anamkinga yeye, bihajafatihi, kwa upanga wake, wa kana ramiyan shadida rami, na alikuwa ni mpiga mishale shadida rami, mkali mkubwa au mkali wa kupiga mishale. Fanathara kinanatahu baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akaukunguta mfuko wake mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, waswara yaqul, na akawa anasema Abu Talha, nafsi li nafsika alfida'u, nafsi yangu ni kwa ajili ya kuikomboa nafsi yako ya Rasulullah. mimi naitoa nafsi yangu kwa ajili ya kukukomboa wewe ya Rasulullah. Kwa wajihi liwajhika alwiqa'u, na uso wangu ni kwa ajili ya kukinga uso wako. Wa kullu man kana yamurru wa ma'ahu kinana, na kila aliyekuwa anapita na hali ya kuwa ana mfuko wa vyembe au mfuko wa mishale, yaqulu lahu alayhi salatu wassalam, anamwambia yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam, unthurha li Abi Talha, mkungutie, mpe Abu Talha, ikungute hapo kwa Abu Talha. Wa kana yanzur ila alqaumi liyara mawadhi'a an-nabl, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatazama, anawatazama wale jamaa ili aone mahala wa kutupa vyembe, anachungulia, pige pale, anamwelekeza, pige pale. Alikuwa anachungulia, anafanya hivyo. Fayaqulu lahu Abu Talha, ya Nabiy Allah, anamwambia Abu Talha, anamwambia ya Abu Talha, ewe Mtume wa Allah, bi abi anta wa ummi, namtoa fidia kwa ajili yako, baba yangu na mama yangu. La tandhur, usitazame ya Rasulullah, yusibuka sahamun min sihamil qaumi, sije kukupata wewe, sije kukupata wewe mshale katika mishale hawa jamaa. Nahri duna nahrik, shingo yangu iko chini ya shingo yako, mimi nakuhami ya Rasulullah, kaa usichokezwe, usitungulie, unaweza kupigwa mshale ukakupata ya Rasulullah. Naam. Yaqul rahimahullahu ta'ala, wa mimman thabat, na miongoni na katika waliothibiti, au na miongoni mwa waliothibiti, Sa'd ibn Abi Waqqas, ammi yake, mjomba wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika nasab Sa'd ibn Abi Waqqas ni mjomba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa katika waliothibiti alikuwa Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Fakana alayhi salatu wassalam yaqulu la, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia yeye, irmi Sa'd fidaka abi wa ummi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajakumwambia mtu maneno haya, irmi ya irmi Sa'd, piga mishale ewe Sa'd, tupa ewe Sa'd, fidaka abi wa ummi, nimemtoa fidia kwa ajili yako ewe baba yangu na mama yangu. Ni maneno Waarabu wanazungumza, kwa maana kuonesha ule mtu namjali. Wa minhum Sahl ibn Hunayf, na miongoni mwao waliobaki ni Sahl ibn Hunayf. Wa kana min mashahiri ar-rumat, na alikuwa ni katika walio mashuhuri katika wapiga mishale. Nadaha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallama bin nabl, alitupa kwa kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam, alitupa mishale kwa kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nadaha an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bin nabl, alitupa mishale kwa ajili ya kumlinda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hatta mfaraja anhu an-nas, mpaka akawachangua au wakachanguka kumwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam watu, maanake watu walikuwa wameshazonga, wako wengi. Kwa hiyo akawa anatupa mishale mpaka watu wakawa wamekaa pembeni, wamekaa mbali na Mtume sallallahu alayhi wasallam, maanake ilikuwa ni hatari kwake, msongamano mkubwa. Kwa hiyo katika kuwasukuma watu wasimsogelee Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa Sahl ibn Hunayf anapiga mishale, hatta infaraja anhu an-nas, mpaka wakachanguka kumwacha Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka watu wakachanguka kumwacha yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa minhum Abu Dujana Simak ibn Kharash al-Ansari, na miongoni mwao waliobakia ni Abu Dujana fi ra'si Simak ibn Kharash al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Walipotaka kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Dujana akajifanya ni ungao ya Mtume sallallahu alayhi wasallam bidhahri, kwa maana akamkumbatia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akauachia mgongo wake, kama mtapiga mawe, mtapiga mishale, mtanipata mimi, lakini akamkumbatia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema tatarasa ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alijifanya ngao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio mahaba ya kweli kwa Mtume. Tatarasa ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, alijifanya ngao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasara an-nablu yaqa'u ala dhahri, ikawa mishale yatuka yapige kwenye katika mgongo wake, juu ya mgongo wake. Fasara an-nablu, ikawa mishale yaqa'u ala dhahrihi, inaanguka juu ya migongo yake. Wa huwa munhanin, na hali ya kweni mwenye kuinama hata kathura fihi, mpaka ikawa mingi kwake, mshale mingi imempiga kwenye mgongo wake, imeanguka kwake. Wa kana yuqatilu anir rasuli sallallahu alaihi wasallam ziyada ibn al harith, na alikuwa anapigana kumtetea mtume sallallahu alaihi wasallam ziyada ibn al harith, hatta asabat al jirahu maqatilahu, mpaka yakampata majeraha sehemu zake za kufa, zile sehemu za ambazo ni za hatari zikampata. Fa umira bihi fa udni minhu, akaamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam aletwe yeye Ziyad ibn al harith, fa udni minhu, akakurudishwa akasogezwa kwake. Wa wasadahu qadamahu, na akaufanya mto ujayo wake, mguu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka mguu wake akamlaza pale, hata mata, mpaka alipokufa. Wakad asabahu alayhi salatu wassalam shadaidu adhima, hakika zilimpata mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam shida kubwa. Tahammalaha, alizozihimili. Bima a'tahu Allah min athabat, kwa kile alichompa yeye Allah katika thabati, katika kuthibiti. Lakini alipata tabu sana mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqad aqbala Ubay ibn Khalaf yuridu qatla, alimwelekea yeye Ubay ibn Khalaf katika washirikina waliokuwa adui wakubwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alimwelekea mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa anakusudia kumuua, anakuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, anakuja kumuua. Na aliwahi kumwambia wakati wako Makka, Ubay ibn Khalaf aliwahi kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, farasi wangu huyu mimi namfuga ili nije nikuue wewe Muhammad, takuua mimi wewe, farasi huyu ndiye nakimtumia katika kuja kukuua wewe ya Muhammad. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ana qatiluk bal ana qatiluk, mimi ndiye nitakayekuua wewe. Alimwambia hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa na majibu yake yeye. Kila alipokutana mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, indi farasun a'rifuhu, mimi nina farasi ninamlisha, kila yawmin, namlisha kila siku, aqtuluka alayhi, litakuwa wewe Muhammad juu ya farasi huo huyo. Na mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia, bal ana qatiluk, mimi ndiye nitakayekuua wewe. Kwa hiyo katika vita hivi ikawa yule sasa anasogea karibu, anamvizia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili aje muue. Nini? Kwa sababu tu ya Uislamu. Fa akhadha alayhi salatu wassalam alhirba, akachukua mtume sallallahu alaihi wasallam kijimkuki, mimman, kutoka kwa yule ambaye kanu maahu, waliokuwa pamoja na yeye, wale watu waliokuwa pamoja na yeye. Kuna mmoja alikuwa na mkuki, akamwambia lete hapa. Falamma qaruba minhu, alipomkurubia yeye, dharabahu dharbatan kanat sababa halakihi, alimpiga pigo ambalo, au pigo moja ambalo ilikuwa ndiyo sababu ya kufa kwake. Wa huwa rajiun, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kurudi. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam alimpiga yule bwana pigo moja tu na mshale na mkuki, pigo hilo ilikuwa ndiyo sababu ya kufa Ubay ibn Khalaf, qatalahu Allah wa huwa rajiun, hali ya kuwa ni mwenye kurudi. Kwa hiyo wakati amepigwa vile na mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume hakumpatiliza tena, akamwacha, kwa sababu akabebwa pale. Unasema alipigwa pigo lile moja, fata'anahu fiha ta'natan tadahraja minha an farasihi mirara, akabingiria kutoka kwenye farasi wake mara nyingi tu. Fahumila wa ukhidha ila Makka, akabebwa kachukuliwa kupelekwa Makka. Faqalu lahu malak, akaulizwa una nini wewe? Qala qatalani wallahi Muhammad, akasema wallahi Muhammad ameniua mimi. Faqala lahu dhahaba wallahi fuaduka, wallahi imbika min basi, huna tabu, huna baya wote, ushapona wewe, wampa moyo. Faqala innahu qad kana qad qala li bi Makka, akasema yeye alishaniambia mimi kule Makka, ana aqtuluk fa wallahi qatalani, alishaku niambia mimi nitakuua wewe na wallahi ameniua. Kweli hakufika kokote, akafa Ubay ibn Khalaf. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajawahi kuua katika vita vyovyote, si vita hivi wala vita vyovyote, hajawahi kumua mtu yote zaidi ya huyo, kama hapa anavyosema, walam yaktul rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ghayrahu, na hajawahi kumuua mtume sallallahu alayhi wasallam mtu yoyote asiyekuwa yeye, la fi hadhihi alghazwa wala fi ghayriha, si katika vita hivi wala katika vita vingine. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.